life is not asking too much. Please send me someone to love. I lay awake night and ponder over trouble. My answer is always the same. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know I love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm, no matter where it's barren, a dream is being born. Thank you. That's all that matters no, no matter to me. What. No, no matter what. That's all that matters to me. De heren van Boyzone waren dat. No Matter What uit 1998. En daarvoor Sade. And Please Send Me Someone to Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Jaarlijks organiseert Fair Work verschillende activiteiten rondom de Europese Dag tegen de Mensenhandel. Dit jaar een bewustwordingscampagne over de groeiende vraag naar goedkope arbeid in Nederland. Herman de Bruin praat erover met Francine Winsemius. Francine, welkom. Dankjewel. Een bewustwordingscampagne tegen mensenhandel, want die Europese Dag die is in oktober. Hè? Dus dat betekent dat er dan van alles moet gebeuren om mensen bewust te maken van de mensenhandel. Ja, dat klopt. Dus de Europa heeft het initiatief genomen om dan een jaarlijkse dag uit te roepen. Mm-hmm. En dan wordt er gehoopt dat er allerlei partijen dan aandacht gaan vragen. In ieder geval één dag per jaar voor mensenhandel. En nou ja, wij doen dat natuurlijk het jaar rond. Maar zo'n extra dag is altijd wel een goed aanknopingspunt. Dat geeft weer extra publiciteit eraan. Ja. Ja. Wat gaat het publiek daarvan merken? Nou ja, ik hoop eigenlijk dat de luisteraars gaan meewerken om anderen aan het denken te zetten. Okay. Dus dan ga ik er even van uit dat de luisteraars geen koopjesjagers zijn en zelf kunnen bedenken dat als je een timmerman 2 euro per uur betaalt, dat gewoon, daar kan je niet van leven in Nederland. Nee. Maar er zijn zat mensen die dat wel, nou ja, die denken daar helemaal niet bij na. En die willen we lokken naar de website www.goedkopearbeidskracht.nl. En daar kunnen ze dan een heel lekker goedkope schilder of au pair of zoiets uitzoeken. En als ze daarop klikken van nou, ik wil deze, dan komen ze op een andere pagina en daar staat van, joh, als het zo goedkoop is, dan is het misschien wel heel erg. En is het misschien wel mensenhandel. En dan komt dit en dit en dit er misschien ook nog allemaal wel bij. Ja, dus je laat merken dat mensen die zo goedkoop mogelijk arbeidskrachten willen hebben, dat daar iets achter zit wat op slavenhandel lijkt. Ja, dat kan. Nou, dat klinkt wat erg sterk natuurlijk. Maar ja, maar het is in ieder geval sowieso, hè, als het alleen zou gaan om een uurloon van 2 euro, dat is in Nederland ook niet toegestaan. We hebben een minimumloon. Mm-hmm. Dat is afhankelijk van je leeftijd, maar dat moet in ieder geval 10 euro zijn. Bruto per uur. Ja. Dus dit kan gewoon niet. Dit hebben we als maatschappij al van vastgesteld. Dit is te weinig, dus dat moet je ook gewoon helemaal niet doen. Nee, nee. En als daar dan nog wat dingen als dwang en gevaarlijke omstandigheden of extreem lange werkdagen bijkomen, dan wordt het zelfs ook nog mensenhandel. Dus ja, dat willen we al helemaal niet. Nee. Dus, En als mensen nou het gevoel hebben dat er toch wat gebeurt met die mensenhandel, zoals je dat zelf zegt, kunnen ze dat dan ergens melden? Is er iets waardoor dat duidelijk wordt hoe dat zit en dat niet kan? Ja, dus op de website zit ook een knop met meer informatie, waar kan je melden. En dat kan onder andere bij onze organisatie, Fair Work. Maar wij richten ons vooral op de slachtoffers. Dus het bieden van steun aan de mensen die dit overkomt. Als je echt denkt van, ik moet een strafbare zaak melden, dan zou je bijvoorbeeld ook naar meldmisdaad anoniem kunnen gaan. Want mm-hmm. daar kan je bijvoorbeeld anoniem melden. Als je denkt van, hé, ze weten wel dat ik dat heb gezien toen. Dus ik wil wel veilig blijven. Ja. En je zou ook nog naar de inspectie, de voormalige arbeidsinspectie. Ja, wat ik net zei. ISZW, daar zou je ook naartoe kunnen gaan. En dat geeft de website allemaal weer dat je daar makkelijk kan komen. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, hoe moet ik dat dan doen? Maar dat staat er allemaal bij. Ja, dat staat erbij. Daar kan je op klikken en dan zie je hun website. Ja. En nog even, je bent van Fair Work. Die zorgt ervoor dat die mensenhandel en die moderne slavernij minder wordt of uitgebannen wordt? Nou, dat is natuurlijk ons einddoel. Maar er zijn nog veel stappen daar naartoe. Ja. En in die tussentijd houden wij ons bezig met de concrete steun aan slachtoffers. Mm-hmm. En we houden ons bezig met het trainen van mensen die tijdens hun werk in aanraking zouden kunnen komen met mogelijke slachtoffers. Dat zij weten hoe ze die kunnen benaderen, herkennen. Yeah. En we houden ons nog bezig met het informeren van politiek, werkgevers. Dat is ook een belangrijke activiteit om ooit ernaar toe te komen dat het niet meer bestaat. Ja, maar je kan het ook melden bij jullie dus. Ja, Dus dan kunnen, als je dan weet bijvoorbeeld welke nationaliteit die mensen betreft, kunnen we bijvoorbeeld je in contact brengen met een van de teams of folders opsturen die aan de mensen gegeven zouden kunnen worden. Zo kun je heel veel doen. Het staat allemaal op de website en daar moeten mensen dan eerst maar even kijken om die bewustwordingscampagne tot zichzelf te maken. Je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt hoe het zit. Francine Winsemius, coördinatie, communicatie en campagnes van Fair Work. En we weten nu wat Fair Work doet. Dank voor het gesprek en heel veel succes en sterkte in de strijd. Au triple galop, je sens battre mon cœur dans cette course folle. Dans mon âme, tout est clair. J'ai la place pour la lumière et la sincérité ne me fait pas peur. J'attends l'amour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Whisper to me softly, breathe words upon my skin. No one's near and listening, so please don't say goodbye. Just hold me close and love me. Press your lips to mine. Feel so right. So right.

see fit. Gonna treat her like a real man. Better Man van Paolo Nutini was dat. Ons volgende onderwerp. De Voorleesexpress is een van de projecten van Stichting Aanzet om de onderwijskansen van kinderen te vergroten. Met een goede woordenschat komt een kind sneller mee op school. Herman de Bruin in gesprek met Fatima Dakiouri. Fatima, welkom. Dankjewel. Voorlezen, ben je daar heel goed in? Ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja? En volgens mij ben ik er ook best goed in, ja. Ja. Nou ja, je hebt daar wel ervaring mee natuurlijk, maar dat moet ook wel. Want je wil andere mensen ook aanzetten om meer te gaan voorlezen. Want dat is heel belangrijk, hè? Ja, absoluut. Dat is zeer zeker heel erg belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Nou, wij richten ons op kinderen van 2 tot 8 jaar in Schiedam en Vlaardingen. En het zijn kinderen met een taalontwikkelingsachterstand. En die willen wij heel graag meenemen. Want hoe groter de woordenschat, hoe beter de kinderen ook meekomen op school. En hoe doen jullie dat dan? Want kom je dan bij gezinnen thuis? Doe je dat op school? Nee, wij komen inderdaad bij gezinnen thuis. En wij werken met voorleesvrijwilligers. Voorlezers noemen we dat. Als voorleesvrijwilliger lees je dus 20 weken lang een uurtje per week voor bij een gezin. Je speelt ook taalspelletjes met kinderen en je praat met ouders over wat zij kunnen doen om het voorlezen of de woordenschat te vergroten. Te vergroten inderdaad. Ja, ja, ja. Maar ja, dat zijn vaak ouders die de Nederlandse taal niet zo machtig zijn. Klopt. En het is trouwens ook niet erg om, dat stimuleren wij ook, om boekjes in de eigen taal voor te lezen. Mm-hmm. Want dat ontwikkelt ook de taalbeheersing. Maar het is uiteindelijk eigenlijk wel de bedoeling dat ze meer Nederlandse boekjes gaan lezen. Dat kan ik me ook voorstellen, want ze wonen in Nederland, dus die taal moeten ze eigenlijk goed machtig zijn. Ja. Nou werk je bij de Stichting Aanzet. Die heeft al die vrijwilligers in het systeem zitten, in de organisatie? Ja, klopt. Ja. Wij, de Voorlees Express is een landelijke organisatie. En wij mogen dat als stichting aanzet verzorgen voor de gemeente Schiedam en Vlaardingen. Mm-hmm. En de Voorlees Express heeft eigenlijk pas een nieuwe app gelanceerd. Die is gisteren of eergisteren, geloof ik, ingegaan. Mm-hmm. En op die app houden wij alle gezinnen bij, alle vrijwilligers. En ook de stand van zaken, hoe het gaat met een gezin. En bij welke sessie Dus je houdt de vinger aan de pols. We houden zeker absoluut de vinger aan de pols. En dan denk ik, het zijn vrijwilligers. Heb je genoeg vrijwilligers? Of zeg nee, je dan... Nee, helaas niet. Nee, wij zijn... echt heel hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mm-hmm. In Schiedam zijn er op dit moment 30 gezinnen die staan te popelen om een voorgelezen te worden. Heb je geen mensen voor? Hebben we op dit moment helaas nog niet voldoende mensen voor. En, wat moeten die vrijwilligers kunnen en kennen? Ze moeten kunnen voorlezen. Ja, dat is logisch, ja. En ze moeten het leuk vinden om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Om met zulke kinderen en zulke gezinnen aan de slag te gaan. En ze moeten het leuk vinden om af en toe naar de bibliotheek te gaan. Of andere taalspelletjes te doen met kinderen. En worden ze ook begeleid door jullie? Ja, de vrijwilligers worden absoluut begeleid. We hebben eigenlijk twee vrijwilligersfuncties. We hebben voorlezers. Dat zijn dus de mensen die bij de gezinnen thuiskomen om voor te lezen. En we hebben ook coördinatoren. Dat zijn eigenlijk de mensen die de begeleiding op zich nemen van de vrijwilligers. Die koppelen de gezinnen met de voorlezers. Ja, die zorgen ervoor dat die koppeling ontstaat. Ja, en, en daar zoek je ook nog mensen voor. Daar zoeken we ook nog mensen voor, Is er op de website wat te vinden? Kunnen mensen zich dan opgeven als ze dat willen? Ja, absoluut. Op de voorleesexpress.nl is heel veel informatie te vinden over het project en over wat we doen. Ook op stichtingaanzet.nl kan je over allerlei projecten eigenlijk wat vinden, maar ook over de voorleesexpress in Schiedam en Vlaardingen. En je kan je ook aanmelden via de voorleesexpress.nl. Ja, dan kan je kijken of je dat zinvol vindt om dat werk te doen. Als je het leuk vindt om voor te lezen, dan zou ik zeggen, schrijf je in. 20 weken absoluut. Een uurtje is te overzien, hè? Ja, absoluut. Dat is maar 1 uurtje. Het is samen met het gezin in te delen. Dus je zit qua uren of iets dergelijks nergens aan vast. Dat mag je zelf helemaal inplannen. En het blijft maar een uurtje voor het goede doel. Ja, hartstikke leuk. Als je ziet dat kinderen daardoor taalvaardiger worden, heb je al heel veel gewonnen. Absoluut, zeker weten. Dat is zeker. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Fatima Dakjuri. Voorlezen is simpel. Het heeft een groot effect. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Nou. Nogmaals dank. Hij stond al uren van tevoren te wachten bij de watertoren. Zijn haar lag als een nette deken, de kreukels uit zijn das gestreken. En door zijn hoofd maalt steeds het lied. Komt ze wel of komt ze niet? Gelaat staat hij zo al uren naar de lege weg te duren. En net als hij naar huis wil gaan, beweegt er iets. En daar komt ze aan. En in zijn hoofd klinkt het dan zacht. Ik heb niet voor niets op haar gewacht. Yeah.

Eind jaren 70 was dat voor Anne Murray, Just Fall in Love Again. En daarvoor De Vreemde Kostgangers en De Afgesproken Plek. Zometeen gemeente Hendrik Ido Ambacht en de Nationale Klimaatweek. Maar eerst is hier Lindsay Buckingham. Some people run, some people crawl, some people don't even move at all. Some roads lead home, some roads lead back, some bathing white, some wrapped in fearful black. Time, oh time, where did you go? Time, oh good, good time. Did you go? Some people never cared, some never cared, some people never die, and some never live. Some folks treat me just go their way, don't pay me any mind. Time, oh time, where did you go? Time, oh good, good time. Zijn jongste album Time. Lindsay Buckingham was dat. Ons volgende onderwerp. We zitten midden in de Nationale Klimaatweek die nog tot 5 november plaatsvindt. Ralph Lafleur, wethouder duurzaamheid van Hendrik Ido Ambacht, vertelt aan Herman de Bruin wat zijn gemeente eraan doet. Meneer Lafleur, welkom. Ja. De Nationale Klimaatweek, daar gaan jullie behoorlijk aandacht aan besteden in Hendrik Ido Ambacht. Was dat nodig of zijn jullie al jaren daarmee bezig? Wij zijn daar eigenlijk, sinds ik in ieder geval wethouder ben, besteden wij er best veel aandacht aan. Kunt u de inwoners meenemen in de plannen die er zijn? Ja, dat proberen we wel. Hè. We zien toch altijd weer als wij een actie doen, dat daar wel animo voor is. Ik je kunt natuurlijk redeneren, ja, het kan altijd weer meer. Maar ik denk altijd in vele kleine stapjes maken en grote. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het altijd weer fijn als er een aantal inwoners zijn die bijvoorbeeld inschrijven op een groene daakactie. En dan verbinden we daar ook een loterij aan, want iemand krijgt dan een gedeelte gratis vanuit de gemeente. En we besteden er ook in de publiciteit wat aandacht aan. En dan zie je dat zo'n volgende actie, dan zie je toch weer wat meer mensen die dan ook aan zo'n actie deelnemen. Maar hebt u een speciaal speerpunt voor die week die eraan komt tussen 28 oktober en 5 november, de Nationale Klimaatweek? Nou, het zit hem vooral op energiebesparing op dit moment. Ja. Zeker ook in het kader van de hoge energieprijs op dit moment. En we hebben ook een RREW-subsidie weten binnen te halen. RREW? Even ondertitelen. RREW-subsidie. Ja. Ja. Dat is een subsidie waarmee we onze inwoners kunnen helpen om energie te besparen. Okay. En dat kan eigenlijk met hele simpele activiteiten als radiatorfolie, isolatie, ledverlichting. En we hebben dan wat van cadeaubonnen weg te geven. En dat mensen als het ware een pakket kunnen aanschaffen waar allemaal van dit soort materialen in zitten. Om op eenvoudige wijze thuis zeg maar maatregelen te nemen die goed zijn voor het milieu, maar uiteindelijk ook weer goed zijn voor je portemonnee. Ja. En op die manier heel erg nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij de mensen, hopen wij gewoon dat zij daar kleine stapjes willen zetten. Maar u hebt ook in de bibliotheek hebt u ook wat acties ondernomen? Ja, dat is natuurlijk een plek waar volwassenen en kinderen ook altijd wel graag langs gaan. Mm-hmm. En we hebben daar gewoon twee vitrines neergezet, waarin we ook in het kader van duurzaamheid allerlei thema's belichten. En dan is het in de gemeente Hendrik Ido Ambracht zo dat de slagzin die er bedacht is, iedereen doet wat, behoorlijk bewerkt wordt in ieder geval. En dat de inwoners daar aan mee kunnen doen. Ja, het zijn vaak kleine stapjes die je kunt zetten. En jullie hebben ook bij de gemeente hebben jullie op woensdag 27 oktober 2 extra pagina's over duurzaamheid in het gemeentenieuws. Nou, daar kunnen mensen nog meer uit leren, denk ik. Zeker, want daar staan ook wat goede voorbeelden in. Mm-hmm. Van een sportvereniging die daarin vertelt wat ze gedaan hebben. Dus dat is weer voor de andere sportverenigingen kan dat een inspiratie zijn. En zo hebben we ook een energiecoach die vertelt hoe samen met een inwoner van Ambacht, hoe die gekomen is tot een stukje verduurzaming van een woning. Want ook samen met de energiecoaches in Ambacht zijn we bezig om gewoon een slag te maken. En zo proberen we het gewoon heel laagdrempelig te maken voor mensen. Om gewoon met elkaar in gesprek te komen over wat je allemaal kan doen op een simpele manier om gewoon duurzame maatregelen in je huis te treffen. En vaak is het gewoon met een gesprek of met je buurman die al een stapje verder is om dat soort stappen te zetten. Ja, met elkaar kom je verder. Zeker. En dat gaat in Hendrik Ido Ambacht in ieder geval gebeuren, want ze houden zich bezig met de Klimaatweek, de Nationale Klimaatweek, van 28 oktober tot 5 november. Als mensen wat meer willen weten, kijk eens op de website. Staat daar ook wat op? Op de website, gemeente? Maar we hebben in ieder geval verwijzingen vaak naar de website. Ja. Maar ze kunnen het in ieder geval in de brug kunnen ze het lezen. Ja, want dat zeiden we, dat komt een paar aantal pagina's over duurzaamheid. Dat in ieder geval. Ja, een mooi initiatief. En we doen ook misschien nog leuk. Ja, en misschien nog even leuk om iets te vertellen over de bingo kaarten. Ja, ik dacht nog, moeten we daar het nog over hebben, maar u snijdt het zelf aan. Brandlos. Het zijn hele kleine acties die je kunt nemen. En je moet daar vaak binnen het gezin misschien wel afspraken over maken. Maar het zijn hele simpele dingen waarmee je toch het milieu weer een stapje verder brengt. Ja. Dus ik zou het bij de inwoners zeker onder de aandacht willen brengen. En willen oproepen om te kijken, nou, wat kan ik daarin betekenen. En dat staat ook in die krant? En dat staat ook in de krant. Ja. Oké, dan kunnen mensen dat zelf even lezen. Maar een bingo om mensen weer te verleiden om duurzaam aan het werk te gaan in ieder geval. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt vanaf de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Ralf Lafleur, wethouder duurzaamheid van Hendrik Ido Ambacht. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de week. Fall.